Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Aman yandım ciğerlerim, yandı ciğerlerim. Eskiden böyle vurunca bak. Bak köpürüm krizine giriyordum. Bak görüyorsun değil mi? Yanıyor ciğerlerimiz, yanıyor. Tamam Ege, canım çıkaracaksın ya. Elinde yapayım? Bıçakla onu bir yapsana Ege. Ama dünyanın en korkunç filmi diye Suspiria diye bir film seyrettim. Zamanında bizim çok güvendiğimiz bir tanıdığımız, aman Suspiria donlarınıza dolduracaksınız demişti. Oradan aklımızda kalmış. Türkçesi neydi bu filmin hocam? Suspiria diye geçiyor isim, özel isim. He. O yüzden mesela şeyde falan anlatamazsın. Ne? Sessiz sinemada sorulacak bir film. Ama orada en güzel zaten sorulacak filmler var biliyorsun. Orada bir yaban bıçak girişleri vardı da onlar geldi aklıma. Bele oyacaksın. Aman ne güzel, aman ne güzel. Geceleri korku filmleri, sabahları radyo programı. Hayat size güzel Ege Bey. Vallahi... Bir korku filminden korkmayınca o kadar mutlu oluyorum ki. Zaten siz beraber seyrediyorsunuz. Gel bir de sıkıysa benim gibi tek başına seyret. Ben Kutsal Damacan'ı seyrederken bile dün bir ara korktum yani. Hayır, beraber derken Ali'nle beraber seyrediyorlar. Abi yanında bir varlığını hissetmek ayrı bir şey ya. Ali'nin mi? Yani öyle çünkü bir şey. Çünkü ben hatırlıyorum. Sen ne zaman korkuyordun Ege dedi. Bu tek başına Ege korkuyordu. Ali'nin 3 aylıkken yine bir zombi filminde bir Ali'nden korkmuştum. diye böyle tam buramda nefes alıyordu, ondan bir korktuğum oldu. Ha. Öyleyken korkarsın. Ama tabii. Şimdi alıştın değil mi Ali'ne? Tabii canım, bayağı alıştım. Yani şu anda da Ali'nin zaten ebat olarak tam Chucky. Abi hakikaten bu ara senin seyredeceğin film Chucky. Chucky'dir büyük Chucky'leri ihtimal. Seyret. Bir de... Ama bence bak 3'ten başla. Hayvan çünkü mezarlığını seyret ablam, hayvan bir de o. Hayvan mezarlığı. 3'ten. Seed of Chucky. Chucky'nin... Tohumu. Tohumu. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Buyurun efendim. Biliyorsunuz dün bakmaya çalışmış ama bakamamıştık. Phoenix bakmaya inmişti. Bakmaya doyamamıştık. İnmişti. Mars'a. Ben dün hemen indirdim fotoğrafları. Hadi desktop canım. Fotoğrafı yaptım. Peki bu şeylerden biri cep telefonuyla çekmiş mi? NASA'da çalışan adamlardan biri. YouTube'u açıkken hemen bakalım abla. YouTube'u kapalı. Hadi ya, yine mi kapandı? Dün açıktı YouTube'u. 5'te kapanıyor ya. 5'te kapatıyorlar mı artık? 11 çok güzel sonra. Ya. Sabah 8.30 akşam 5 deyince kapatıyor adam, çıkıyor. Ben hemen kapatıyor. Hadi hayırlı günler deyip gidiyor. 17'de kapanıyor. 10 aylık bir yolculuktan sonra Mars'a dün indi Phoenix. Dünyaya görüntü geçmeye de başladı. Fax ama ben çok üzüldüm ya. Olarak. Geçmek ne demek ya? Yollamak deseler ya buna. Geçmek ne demek? Gazeteci ağzıyla konuşuyorlar. İşte biz telex, gazeteci değiliz, şey değiliz yani. Telex çekiyor büyük ihtimalle. Otomatik bu makine. Tamam o zaman fotoğraf çekmeye başladı ama fotoğraf çekip geçmek. Bunun sebebi ne biliyor musun? Ne? O NASA'daki herifleri gördünüz mü siz? Evet. Bu bir şişko şişko ve de böyle bir indi diye bir hareket çekmedikleri kaldı. Bana ne yapıyorsun yani? Yani. Sanki ben onlara şeyde siz bunu zor indirsiniz falan diye laf soktum. Bir de bu NASA'da tişört mecburi mi aynı tişört? Hakikaten abi. O... Herkes aynı mavi giyinmiş. Yaz sezonu falan uygulamasına geçmişler. Cuma mıydı dün? Yok. Normalde kravat falan giyiliyor da. Cuma olduğu için mi tişört? Eskiden kısa kollu gömlek giyiyorlardı, o bir çirkin duruyordu. Dünyanın en çirkin şeyi ya. Bence yani uzaya o kadar şey astronot gönderen adamlar aşağıda Lacoste giyiyorlarsa... Aman Lacoste değil, hepsi çakma şey ya. İşte neyse artık polo mu diyorlar o tişörtler? Hayır, polo yaka tişört. Kiyalı'yla NASA ortak anlaşmış. Anlaşmış. Kiyalı gönder. Demek ki o yüzden bu adamların zevksizliği yüzünden bu astronot kıyafetleri de şey gibi ya. Bu eski tip dalgıç tulumları gibi. Yani bu bunlara biraz bir aşağıda estetik olsaydı. Bunlar jilet gibi adamlar olsaydı astronotlar da jilet gibi çıkardı. Bence Cemil İpekçi'yi tekrar oraya bir göndereceksin NASA'ya. Türk Hava Yolları'na düzeltmedin mi Cemil İpekçi? Biliyorsun Cemil İpekçi böyle gene kurumsal çalışıyor. Güzel NASA'nın astronot kıyafetlerini, güzel şal desenli. Türk basma, motiflerini. Basma ve pazen. Ha, basma ve pazen mi? Sen ne de pazen. Ha, güzel onlardan giydireceksin tiril. Uzayda rüzgar da yok. Çok uçuşmaz ama şöyle bir çektiğinde öyle kalır. Ya uzaya gelinceye kadar şu NASA'nın ofisindeki adamların tabii canım ofisten başlayacaksın. Nereden başlarsa tişörtü ofisten. İçine sokan bir sürü adam birbirine sarılıyor ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Tişörtü içine sokar dedi ya. Evet. Ben sokmuyorum abi, tişört yok artık. O kadar da değil be Fahir. Bir dakika, ben niye öyle bir şey hatırlıyorum? Saçmaladığın için olup saçmalama Fahir. Ha tamam peki ha. Onu hatırlattığını yok. Şimdi Ay'a gitmek 3 gün sürüyor biliyorsunuz. Ay'a git gel 6 diyorlar zaten benim bildiğim. Bir günde şeyde Ay'da yemek ye işte. Aa 7 günlük bir tatil. En güzeli. Evet. Mars'a gitmek ne kadar sürüyor? Bunun cevabını ben... 10 ay. 10 ay dedin ya lan başta. Lan mı? Nen yani o aslında bir değişik bir hitap NASA, şeydi. NASA tipi konuştuk. 48 yılda Mars'a giden 38 araçtan yalnızca 12 tanesi doğru dürüst iniş yapabilirken bu Phoenix denen bu afacan. Anka kuşu. En son yalnızca 4 santimetre saparak inmiş Mars'a. Oh çiçek gibi oturdum Mars'a. O 4 santim de neden acaba? O çok enteresan geldi bana. Neyin 4 santimi oldu? Biraz bence nasıl biliyor musun? Bak bunlar joystick bir tipi bir şeyle iniyorlar ya. Bu şimdi arkada da herifler, o koca koca bıyıklı herifler var ya. Oğlum biraz sağ kaydır. Sağ kaydır ki omuz başında. Aynı berberlerde olan hadise. Değdiriyor bir şey. Orada bir şey oluyor. Herif bir huzursuz lan, oldu. Lak dedi gitti. 4 tane sende. Joystick var orada NASA merkezde. 10 kişinin eli onun üstünde. Ya bunu bir görev dağılım ya. O bir kişi ona geçecek. Oradan merkezden kim gelirse sağ sol artık böyle i̇ndir, çaprazda. İndir aşağı diye birikecek bırakacak gidecek ya. 10 kişi dur ben yapayım la ben yapayım falan diye koparacaklar onu. Ondan sonra kalacak orada Phoenix. Bundan önceki zaten 32 yıl önce bine. Tabii. 76'da o yüzden düştü. Sen ne? Sen nereden biliyorsun? Biz takipçiyiz ya. Ailecek Apollo mi? Mu ne öyle bir şey gönderdiler Mars'a gene. Ha. Böyle yok çekeyim derken lak diye düştü. Ama o şeyli ne derler onun gaspetliğindendir oradaki. 99'daki herifi. Aleti paramparça ettiler. Yine bu NASA'daki Honzolar ve 99'dan bugüne kadar hala şey yapıyorlar bunlar. Maaşsız çalışıyorlar orada. 90 gün kalacakmış abi. Bu Phoenix denen şey. Ama bana kalır. 90 gün kalacakmış. Ulan yemesi yok, içmesi yok, bir şeysi her yok. Her şeyi araştırıyor. Bırak kaç gün kalırsa kalsın. Bana şeyin esprisini yapma 90 gün diye. 90 gün yaz boyunca bırak kalsın orada hayvan. Bak zaten geri dönüş diye bir durumu yok. Allah Allah. Ha geri dönecek mi? Hayır. Ne yapacaklar? Ya uzay boşluğunda o onu atar. Zaten yok. Bunlar Alman malı olduğu için bazıları uzun çalışıyorlar. Son kullanma tarihi geçtikten sonra senelerce çalışanlar tabii var. Almanlar güzel yapar. Annemin arkadaşının... Bunu Alman mı? Alman var. Tabii tabii. Benim bildiğim Almanlar tıraş bıçağı falan yapıyordu. Annemin arkadaşının çamaşır makinesi vardı. Alman marka 25-30 yıl kullanmışlardı. Çok kalite yaparlar. Robot da o hesap. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Macera dolu dünyamızla yolculuğumuz devam ediyor. Buyursun efendim. Sadece dünyamız mı? Mars'tan da haberler gelecek. Her bir yanını inceleyecek. Hayat arayacakmış. Şimdi Phoenix'i inceledik. Peki dünyamızda neler oluyor? Bunlar... Hande Yener yeni albüm çıkardı. Uzaylı demişken ona da bir şey yapalım. Abi hangisi uzaylı? Ayşe Hatun Önal da bir uzaylı klip çekmiş. Ayşe Hatun Önal güzel bir kadın. Çok güzel Ege. Aklımızdaki beğenileri seviyoruz. Hande Yener ise Marilyn Manson'la Madonna arasında gidip gelen bir sanatçımız oldu. Ve artık dün böyle biraz sen niye sinirlendin Hande Yener'e ya? Çünkü elektroniş diyerek şu aralar bir hesap ama, makinesi veya cep telefonuyla yapılabilecek şarkılarla karşı elektroniş. Ama ablam onu 2-3 senedir 3 senedir yapıyor Hande ya. Biraz daha dinlenir durumdaydı şarkıları. Şimdi artık diye hani şey oluyor ya. Radyocuların zaman zaman kullandığı bir laf vardır. Radyonuzun sesini kısar mısınız diye. İşte o seslerden albüm olmuş. Albümün yani kayıtlar sırasında Hande Yener radyosunun sesini kısmamış. İndirdin mi yoksa? İndirir olur muyum ya? Bu şey var ya artık. Her 85 var şarkıyı mı? İstediğin gibi dinlediğin bir uygulama. Uygulamalar sisi kapsamında. Orada dinledim. Şimdi o zaman hayırlı uğurlu olsun diyoruz Hande Yener'e. Thank you. Bundan 3 hafta önce falan Fahir'e bir biz yine bombalı bağırmıştık, yani çağırmıştık yayında. Julio Iglesias'la gelmiyor ilgili haberi verdi diye. Niye veriyorsun bu haberi durup dururken falan filan. Şimdi, ne bağırmıştır? Ha doğru dur şimdi hatırladım. Hatırlıyorsun evet. Değil mi Fahir? İşte o güne tekrar döndürmeni istiyorum bizi. Ve bugün gazetelerde bir haber var. İstanbul'da biliyorsun konseri var. Denize düşecekmiş az daha ablam. Onun fotoğrafları var gazetelerde. Tam tekne turu yapmak için. Bu kaç yaşındaydı bu adam benim bildiğim kadarıyla? Valla 150-160 falan benim bildiğim. Çünkü bunun oğlu var. Oğlu olmuş 80 yaşında. Evet, benim bildiğim. Yok bunun babası var ben biliyorum. Bunlar Iglesias'lar var. 3 kuşak. 3 kuşak. Bir 90 yaşında bunun babası bir baba oldu. Julio Iglesias'ın kardeşi var benim. Daha yeni. bildiğim kadarıyla. Hülya Iglesias'ın kardeşi mi var? Tabii, yeni oldu, bilmiyor musunuz siz? Bunlar ailece şey. Şey, yeni kardeş var yani. 3 aylık 4 aylık çocuktan bahsediyoruz. Enrico Macias'ın kardeşi o senin. Enrico Macias'ın, onda haber değeri yok. Hayır abicim, onun bir şeyi yok. Hülya Iglesias zaten. Tamam işte, Julio'nun oğlu değil mi? Hayır, Julio Iglesias'ın. Ha, bunun kardeşi. Bunun babası. Durmuyor, durdurulamıyor. Durdurulan yani. Ha, bunlar... Getirin onu da getirin diye. Böyle dolaşan bir İspanyol bir adam. Ya işte böyle, tabii ki bu kadar yoğun çaba içinde olan insanlar yürümeyi de zaman zaman, çünkü adamın hayatının %70'i yatay geçtiği için dikey şeylerini unutuyor. Bir konserden konser kaldırıyorlarmış bunu tabii yataktan. Canım, tutup kaldırıyorlarmış. Tutuyorlarsa artık. Öyle bir şeysi var. Artık konserden konser kaldırıyorlar mı demek doğru, konserden konser indiriyorlar mı demek doğru, anlamadım oğlum. Böyle adam yatay geçiriyor ömrünü. Tam kuru çeşmeden tekneye binerken Allah diye tam böyle düş, hemen arkadan biri yakalamış falan. Yok abi, ben binmem demiş. Belinden mi yakalamış? Ondan binmem demiştir. Belinden kuru çeşmede bir uyanıyor. Manidar bir muhitmiş. Olur kuru canım, çeşme. Kuru çeşme bize yakışır mı? Yok mu Gürül diye bir muhit, yok mu İstanbul'da demiş. Ondan sonra sırf bu heyecandan dolayı ben demiş tekneyle dolaşmayacağım. O heyecandan değil, panik olmuştur o. Bir belinden tutmayacaklardı, adam huylanıyor bu. Arabaya çünkü belinden tutunca bele, o böyle bir şey olmuştur. Bir gevşemişti, bir rahatsızlık hissetmiştir, ondan duru. Sonra arabayla İstanbul turu yaptı. Arabayla dolaştık demiş. Baba ne yaptınız demiş Enrique. Arabayla dolaştık demiş İstanbul. Evdeki mi demiş? Evdeki dediğin oğlunlu mu? Enrique. Bu arada benim şöyle bir teorim var rock grupları ile ilgili. Mesela şimdi bu eski rock grupları tekrar bir araya gelip konserlere çıkıyorlar ya. Evet. Yaşlı başlı adamlar. Burada şey var. Bunları zamanında dinleyen çocuklar para kazanmaya başladılar. Evet, koca koca adamlar var. Hepsinin şirketi oldu, bilmem nesi şimdi oldu. Şimdi artık konsere harcıyor. Zamanında işte White Snake'i sahnede izleyemezsin 13 yaşında dinlerken. Ama bugün rahat rahat biletini alıp gidebilirsin. O yüzden bu adamları çağırıyorlar. Hala konserler yapıyorlar. Zamanında sevmiş adamlar konserde de izleyebilsin diye. Böyle turistik amaçlı bir şey. Enrique Iglesias da zamanında çok seviliyordu ama bunun biletleri pahalıdır ya. Biraz pahalı, 350 TL. İşte zaman içinde para biriktiren insanlar oldu bir Enrique Iglesias konserinde. O yüzden daha bu birkaç 5-10 yıl bu yeni zenginlere de hitap edecek birkaç konser yapacak gibi geliyor bana. Ama zamanında çok hastası olanlar vardı şimdi. Onlar zaten öldü. O kadınlar büyüdü. Yok. Ha, bir kısmı zaten bir kısmı, evet, bir kısmı öldü. Genç çocuklar vardı, onları da götürmüyorlardı konsere. Onlar da zaten şimdi bir orta yaşlı falan olmuşlardı. Ne zaman izleyeceğiz bir daha dünya gözüyle diyerek gidiyorlar konsere. 350 hiçbir şey bence. Bu adam Tom Jones'un devresi mi yoksa bir üst devresi? Bir üst devresi Tom Jones'un neredeyse. Tom Jones olan ilk albümünden önce Enrico Iglesias'ın Julio'nun elini öpmüş diye biliyorum ben. Hadi ya. Tabii şey almış, icazet almış derler. Düşer tabii abi, kuru çeşmeden tekneye binmeye çalışırken tabii ki düşer. Ve zaten ne haber oluyor bu, ben anlamıyorum yani. Julio Iglesias sanat dünyasına girecek herkese bir elini öptürürmüş derler. Vallahi yatay pozisyonda mı? Dikey pozisyonda. O zaten nerede yakalarsa stüdyoda, konserde, olsun zaten. Las Vegas'ta. Hı hı. Las Vegas'ta denk gelirse. Orada da doğru. Büyük sahneler var ya. Las Vegas ve Monaco. Bu iki yerde çıkar benim bildiğim sanatçı. O zaman ben sizi bir uğurlayayım. Birbirimize başka efsaneler anlatalım. Sonra teneffüsten sonra sizi dinle başlayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinde ne espriler buluyoruz, onlara kahkahalarla gülüyoruz. Evet, buyursunlar. Ya Oktay var ya, gündeme damga vuruyorsun, ona hastayım yani gerçekten de. Abi o damga var. Telgraf dedin haftalardır, PTT yeni uygulama başlattı ablam. Bakar mısın, telgraf çekmek artık böyle bir tek düğünlerde kalan bir şey olarak, düğünlerde de kalmadı artık herhalde. Telgraf çekmenin bittiği an telgraf yerine telgraf memurlarının birbirine telefon etmesi oldu yani. İşte mesela, bence sistem kendini çürüttü. Çürüttü tabii. Öyle bir şey var. Diye bir şey yok. Çık çık çık. Sen oraya bir şey yazdırıyorsun. Telgraf diye. O da arkadaşını arıyor. Bak böyle böyle yazdırdı. Kıyar diye. Sapan bir şey. Ya bir öyle bir... Ama memurlar düğünden düğüne dolaşıyorlar. Bir tatlı yiyorlar. Bir pasta yiyorlar belki. O güzel bir şeydir bence. Kim getiriyor bu arada telgrafı? Postacı. Postacı mı getiriyor? Ama yani güzel getirdikten sonra da biliyorsun düğünlerde bu best dedikleri, hani damadın en yakın oluyor ya. He. Sağa sola para saçan adam diye geçer Türkçemizde. Vay be, sektöre bak. Sektör acayip canım. O en azına bizim düğünde Fahir şey yaptı. Bütün varını yoğunu harcadı. Yemin ediyorum bütün birikimimi bu adamın düğününde yedim ben o dönemde. O yüzden zaten evlenmeye çalışıyor bu aralar. Ya, sırf ki, parayı çıkarmaya. Yoksa bizim halimiz haraptır, nicedir. Şimdi senin abilerin falan varken bana düşmez. Aa, olur mu? Ben valla öyle bir şey olsa tek de best değil, iki best istiyorum. Bir sağ best, bir sol best. Böyle birinizi önden, birinizi arkadan sağa sola sayacağım böyle. Oktay, pek bir suratını büyüdün. Benim işim var ya. Git arabanı sat, bana ne? Arabanı sat, şey yap. Sen de yavrunun, çoluğunun, çocuğunun rızkını topla. Bize okul telgraf masraflarını gelmiş miydi? Geldi tabii. Ben 80 lira telgraf parası verdim. Bırak, hayır, uydurma, geçmiş. Yemin ediyorum. 8 telgraf direği beşesen oraya evden bu 80 lira almaz. Pastayı kestiler dönemin parasıyla. 100 YTL verdim. Adam ama şeyleri, sen de biraz. Abi biz yalnız 23 kişiyiz. Bu ne yapacağız bu kadar falan. Ben dedim abi 23 kişi adam başı 100 vereyim. Adam şey ya. Böyle şey yaptı. Donuma hayır, kadar aldılar. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne zaman? 2004 müydünüz? 2004. 2004. Abi 2004. 4 sene geçmiş. Niye bunu içinde tuttun 4 senedir ya? Hayır canım. Bir gün yayında söyleyiversin. 5-10 milyar bir şey işte. Valla ne var ne yok. Böyle bir şey yaptık, döktük. Zaten ben eve... Ama sen de biraz saf gibiydin falan. Ben eve yürüyerek gittim Oktay. Saf gibiydim diye. Ceketimi sattım en son taksiciye. Beyaz ceketimi kiraya verdim. Çok hoşuna gitmiş adamın. Ben o lobide yattın diye biliyorum seni o gün. Lobide sinirden yattım. Lobideki çimlere yatmış vücut elektriğini alsın diye. Çok çok hakikaten çok gergindim o akşam. Şimdi PTT bu eski haberleşme aracı diye geçiyor, çok özür dilerim, halt etmişler. Bu eski haberleşme geleneğini canlandırmak için yeni bir uygulama başlattı. Ama şimdi posta, telgraf, telefon diye bir kurum var. Telefona bakmıyor. Türk Telekom'a geçti, o da zaten özelleşti. Posta, telgrafta da bir şey yok. Posta işletmesi oldu artık. Posta işletmesi. Tabii telgraf, tele, PTT değil. Artık yani T'si. Şey mi oldu sadece? Son T'yi at. PT. PT. Posta, telgraf, telefon yok. Öyle bir tabela yok değil mi? Telgraf da yok şey olarak. Gerçekte. Uygulamada. Telgraf da yok diye. Olur mu canım? En azından düğünde adamlar uygulamayı, o T'yi daha manidar kılmak için. Şimdi herkes bilgisayar başında www. Ben de daha da güzel söyleyeyim. www.ptt.gov.tr adresine giriyorsun. Hadi yoktu PTT. Ya ne? Eskiden almışlar İsmi adresini. Kalmış işte, ne yapayım ben. Buraya giriyorsun. Evet. Etelgraf projesi var. Etelgraf projesi. / Etelgraf. The Mayhem Project gibi Etelgraf Project. Yaz oraya. Bunu telgraf çekiyorsun. Aşağıya kendi numaranı yazıyorsun. Yaz. Ne numarası? Ev telefonunu yaz. Ha. Başkasına telgraf çekiyorsun ama telefona yansıyor. İstediğin gibi, istediğini söyle. Bu telgraf o zaman neden bitti belli. Neden? Yani şimdi bu hem arayana yazıyor hem alana yazıyor. Sana bir telgrafçıya geliyor memur. Bağışlık bekle. Ben olsam şey yapmam, kabul etmem ya. Biz zaten bir telgrafta şey diyecek durum yok. Mesela şimdi senin düğününde telgraf gelse, ben de orada kapıda dursam telgrafçıyı karşılayayım. Hayır, yanlış, bizim düğün değil, yanlış diye geri gönderirim yani. Ne olacak? Tren çıktı, Daltonlar saldırdı diye telgraf gelecek durum yok zaten. Öyle kritik bir telgraf ya gelemez zaten yani. Bir şey diyeceğim, mesaj diye bir şey yok mu? Ben bir tane numara versen şöyle. Ya mesaj var da hangi mesaj düğünde okunuyor Fahir ya? İşte onu okuyacaksın. Düğünde gelen mesajlar. Telgraflar böyle üst üste konuyor. 4 sayfa, 5 sayfa neyse, en azından bir ismi hala okunuyor değil mi? Yazılı düğünde materyal mi olsun istiyorsun elinde? Hayır, düğünde okunma ciddiyeti sağlayan bir malzeme. Ben telgraf de diyorum ki onu basıcı, yazıcıdan bastır. Güzel Cem'e. Güzel kardeşim. Onu sen yaparsın. Onu ben sen niye yapayım yaparsın abi? Ben o zaten genel bir alışkanlık değil bugün. Bugün için o emeği sarf edeceksen, telgrafını çekeceksen düğünde ismini duyurtabilirsin. O yüzden ben kaç liraymış mesela telgrafı? Oho, çok uzun iş. Hiç kimse göndermez burada. Niye ben göndermiyormuş? Gönderici adı, gönderici soyadı, gönderici il adı, gönderici ilçe adı, telefon, adres, fax, e-mail. Alıcı adı, alıcı soyadı, alıcı ili. Ay, içim adres kıyıldı. Oho, bu zamanda ne uğraşacak adam bununla? Ne diyor? Ulan yaktılar. İlçe listede yer almıyorsa ille aynı adı seçiniz falan diye uyarılar mı? Ondan sonra telgraf bilgileri. Oho, 4,5 sayfa şey dolduruyoruz burada. Tamam abi, bitti. Telgrafı kaldırıyorum. Tamamen hayatımdan siliyorum. Telgrafa resim ekleyebiliyor musun? Ha bak. bir yenilik. Eskiden süper. Bu yoktu. E-mail'deki özelliği telgrafa, e-telgrafa da koymuşlar. O çok güzel olmuş. Onu ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar onu ya? Attachments dediğiniz laptop'tan güzel. Gösteriyorlar mı giden adama? Ne yapıyor o telgraf memuru? Printout gibi bir şey alıyorlar. Printout olur mu? Şeyden pahalıya gelir printout onun ya. Oktay sen de ne pinti adamsın, şunu bastıracağız. 3 kuruşluk şeyin kartuşun parasını anladım, şey yapıyorsun anladım. Ya. Bunlar şey. Ne? Bunlar sabit resimler. Sabit ha, mesela köpeğin maması bitti falan gibi mi? Hayır, dört, evet. Yani burada mesela davetiye, anneler günü, babalar günü, doğum günü, evlilik, öğretmenler günü. Bak öğretmenler günü de bugünden bugüne hanginiz bir öğretmenize telgraf gönderdi? Bizim ailede pek çok öğretmen var. Onlara ben hepsine çekerim. Telgraf. Ha, bugün de kadar telgraf. Sünnet töreni, sevgililer sünnet töreni. Bizim ailede pek çok sünnetçi var. Onlara da her sünnetlerinde şey. Onların hazır şeyi vardır. Sünnet kağıdına basıp götürüyorlar. O zaman önceden basılmış. Aha, tabii canım. Üstünü dolduruyorsun canım. Yani sünnet nasıl sabit. İkna olduk bilemiyorum ama. Sünnetçi sabit, sünnet çocuğu müteahhit. Müteahhit. Aynı onun gibi düşün. Sistem aynı sistem. Hayırlı uğurlu olsun yeni e-telgraf sistemi. İyi, güzel. Çok güzel olmuş. Şimdi o zaman İngiltere'de. Burada zaten insanları huzursuz eden bu görüşmenin mahremiyeti ortadan kalkıyor ya. Bir tane bıyıklı adama ben onu niye söylüyorum yani. Aynısı çağrı makineleri de öyle kalkmıştı piyasadan. Niye çağırıyor? Birisi bir kadıncağızı bir şey yazdırıyordu. Ama orada. Bir şey söyleyebilir mi? Avrupa'da, Amerika'da falan çok güzel. Herkes orada bilgisayarla gönderiliyor çağrılar da ondan. He. Hiç kimseye şey demiyorsun. Oralarını buralarını öperim. Efendim? Oralarını evet buralarını evet öperim. Oraya bir de gülümseme işareti yapıyorsun. İki nokta üst üste bir de o şey var ya yıldız gibi şey yapıyorsun. Öpücük anlamına geliyor. Dudakları büzüştürme. Ondan yaptırıyorsun gönderiyorsun. Yıldız o mu demek? Ya yıldız var böyle. Evet. O finans bankı şeysi gibi olan var ya. O senin başka markalardan da bak. Mesela Nike'ın logosunun 3 tane üst üste binmesi veya Adidas 2 tane Adidas logosunu altı üstü koymak mı olabilir? Şimdi herkes nasıl koşturuyordur Adidas alacağız dediğin, diye. O senin dediğin şey değil. Değil mi? O senin dediğin yıldız başka. O başka bir yıldız. Bu arada Ege. Hadi hayırlı uğurlu olsun, gözün aydın. Teşekkür ediyorum. Çok uzun zamandır bunu bekliyordun zaten. Kimseye benzemiyorum diyordun. En son Fire of Finans Bank deyince o reklamda oynayan sarı çizmeli Mehmet Ağa. Abicim bu kadar. Senin aynın. Görmedim ben daha reklamı. Daha doğrusu sen onun aynısısın. Sen hanginiz sinemalara aynısı falan gitmiyor musun? Sarı çizmeli Mehmet Ağa diye şarkı şey yapan o reklamı. Sinemalar değil, televizyonda da var. Canım. Televizyonda da varmış bak gördün mü? Aa seyredeyim. Aynısı. Böyle sen çok hani güzel. Bir de şu. İyi mi bari? Hangisi ben Mehmet Ağa mıyım? En son bir breakdance yapıyor. Ha Michael Jackson hareketi var ya. Orada bir yürüme. Evet. Moonwalk. Yemin ediyorum bir de senin kadar. Edası mı benziyor, tipi mi benziyor? Tipi benziyor. Bıyıklı. Edası, işvesi, aa, bakışı. Büyük bırakıyorum o zaman demek. İşvesi süper de. Oldu bu iş. Çok çok şanslısın ya. Hadi hayır. Ama nasıl çözeceksin bu olayı? Yani bir yük getirecek senin omuzlarına. Çünkü şöhretin bir bedeli var. Şöhretin bir bedeli var. Onu da ödeyemeyecek adam hiç bu işe kalkışmasın. Soyunmasın. Hiç bu yola çıkmasın diyorum ben. Sen onu bir izle ya. İzlerim tabii hakikaten ki. Aklıma da kazırım. Hatta buyursunlar efendim. Şu arada bir bakalım. Şimdi İngiltere'de 80 yıldır seks evli dedi, olan. Seks dedi valla seks diye başlayacaksın diye ne kadar sevinmiştim halbuki. İngiltere'de seks. Öyle de başlarız ablam. Öyle de başlarız. Şimdi Frank ve Anita'yı biliyorsunuz. Frank ve Anita. Frank 100 yaşında. İngiltere'yi titretmişlerdi zamanında. Frank 100 yaşında ama görsen var ya 50-55. Anita 99 yaşında. Anita 99 ama görsen var ya 80'den yukarı demezsin. Gençten almış demek ki adam karısını. 80 yıldır evlilermiş ve 2 gün önce gece 80. yıllarını kutlamışlar evliliklerini. Tabii gece mi kutlamışlar? Gece kutlamışlar. Ay maşallah Frank. Tombala turları düzenlenmiş. Ha tombala turları. Frank'in tombala. Neymiş bu yoğurt mu? Hop Frank'ten çek baktık. Hangi sevgilim? Frank marka olarak. Yani bu kadar yaşama... Yoğurt. Evlilik 80 yıl sürüyorsa o da mı yoğurt? Sabah akşam yoğurt. Bazıları krema falan. Bence ama biz hep yoğurt sürüyoruz. Sen de öyle bir olacaksın gibi geliyor ya. Böyle 80-100 öyle bir şeyde çıkacaksın gibi geliyor ya hayırlısı. Oktay o kadar değil de. O zaman işte çocuklara doğru düzgün bir tavsiye verebilecek yaşa gelmeyi istiyorum. İşte adam gibi bir şey. Et yiyen. Abi adamlar mesajı vermiş. İlk defa yoğurt demeyen bir çift gördüm. Ulan zaten İngiltere'de yoğurt demiyor. O ağzına da zaten bir Frank'in şey gibi duruyor. Temiz hava falan yoğurt derdi abi. Yiyorum. Öyle bir şey de yok. Temiz hava falan. Soğuk duş alıyorum. Yoğurt yiyorum. Tombala turları. Tombala turları. En güzeli. Uzun yaşamamızı sağlayan bir. İkincisi de sade İngiliz yemekleri. Bir de zaten hayat 40'ında başlar diye bir düşüncesi vardır. Bu ne? İngilizlerin. Oğlum, dönüyor muyuz? Ne olur. Genel olarak hayata böyle yaklaşırlar. Oktay Bey meşaleler üstünde mangal turları. Bir küçük koyar. Bak sabah sabah. Çok özür ben. Medya Şen Sancakoğlu. Şarkının adı da esprili. Hayat kırkında başlar. Otomatikman zaten ortalama yaş 65 falansa. Evet. Hayat kırkında başlayan insan 105'e kafadan görüyor. Bak doğru söylüyor. Bu mantıkla gideceksin yani. Frank ve Anita. Ama bu müzik de biraz zor gibi geliyor ya. Hayat kırkında burada başlamıyor. Bu bir önceki hayatın bitişine denk geliyor. Vallahi kadın seni susturdu Fahir ya. Ey gidi Medya abla. Sizden geçti. Ne geçti ablam, ne geçti? Artık o büyük aşklar. Medya Hanım, estağfurullah siz de hepimizi gömersiniz. Bizden geçti. Estağfurullah, esas bizden geçti. Medya abla. Bir de bana yani güzelim hayat... diye hitap etmezse ben rahatsız oluyorum. Hayat kırkında başlar. Hayat kırkında başlar. Orada bizden geçti güzelim yerini ablam dese ne güzel olurdu. Hayır. Bir rahatsız oldum, huzursuz oldum bu şarkı yüzünden. Öğlen uykusuna mı yatacağız ya? Z gibi bir şey mi? Valla bir öğlen uykusuna yatalım. Yemin ediyorum Muhtar, hakikaten. Yaz saati hadi bakalım. Böyle bir göbekli adamlar elleri de rakikali. Hayat kırkında başlara. 40 yaş üstünün en sevdiği şarkı herhalde bu, esprili bir şekilde. Bir de huzursuz işte, tatlı yine... kadın var burada. Pırpırlar başladı. Yine pırpırlar başladı. Bence güzel bu ya. Bu ne zamanları çıkıyor? Yanlış bir şey yaptığımız yaptığımız zaman yayında zarf gerçeği pırpır sesi çıkıyor. Hatayı kendimizde arayalım. Bu Fahir mikrofonundan geliyor ama pırpır. Nasıl benim mikrofonumdan geliyor? Bak şöyle. Şu anda mikrofonun kısık, pırpır yok. Bozdum mikrofonu. Pırpır yok, pırpır yok. Bak bana bıraksan. Bülent Ersoy'un demek başına böyle bir şey geldi. Ne? Herkes Bülent Ersoy'u zart diye saldı falan diye kadına güldüler. Aynı işte Bülent Ersoy. Benim sesini. Mikrofonumun başına gelen şey aynısı onu. Yani şimdi ben salmış mı oldum? Hayır. Hiç de ben bir stüdyoda yapmam böyle şeyi. Bu arada yine Bülent Ersoy ile ilgili haberler var. Ay, hakikaten. Eyvah eyvah ne olmuş? Elleriyle besliyorlar ya kadını. Yardımcısı böyle varmış duruyor. Bir tane. Bir tane elleriyle besledi diye haber olmuş bu. Ondan sonra koltuğunun arkasında bir sürü peçete diye. Peçete var diye, pis peçete. Ne anlamadım ben şimdi elde. Ya yemek yedirmiş Bülent Ersoy'a. Bir şey yok yani. Niye olay oluyor ben anlamıyorum. Ya ama ablam koca koca kadına da yedirmiş. Nereden yedirmiş? Oral yolu hocam böyle güzel kaşık kaşık ağzını tuta tuta. Bunda hiç haber değeri yok. İşte aha. Niye herkes şaşırmış. Acayip şaşırmış. Bütün jüri üyeleri reklam aralarında kulislere giderken dinlenirken Bülent Ersoy yaklaşık 3 saat süren program boyunca yerinden kalkmış ve karnı acıktı diye de yardımcısı gelmiş. Evden getirdi. Yalnız Bülent Ersoy sana bir kafa gömse o zaman acı nedir anlarsın. Ay bak dur hakikaten. Ay yine öğlen uykusu falan. Ama hep taksi. Ağlayacağım evimde ağlardım eğer ağlayacağım. Bu yeni başladı galiba mandolin mi başımda? Beni kör koyulardı mı? Acı nedir? Bak, acı nedir anlarsın dedim. Yani. Bak yanlış bir şey yapıyoruz. O zaman ben sizi stüdyonun dışına aldım yavaş. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, panoramın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nereden olay çıkaracağız diye düşündük. Çünkü dinleyicilerimiz ay olay çıkmasın, sakin sakin geçsin program diye telefon etti. Ben hayır, olay çıkacak dedim. Ve çıkacak. Evet, çıkıyor galiba şu anda yavaş yavaş. Tamam, çıkartmak üzere olayı. Kokusu gelmeye başladı. Aha olay geliyor galiba. Buyursun olay yavaş yavaş geliyor galiba. Oktay hayvanlar dünyasından girecek gibi geliyor bana. Hayır, hayırlısı. Hiç alakası yok. Hollandalı bilim adamları ortaya koymuş. Hollandalı bilim adamı benim gözümde böyle o tahta terlikli. Hakikaten. Giymiş güzel. O senin dediğin Finlandiya. Kafa olmuş Finlandiya, dünya Finlandiya. Amsterdam sokaklarında. Çekmiş affedersin kafesine gitmiş orada oturmuş kafede. Açık açık konuşalım. Esrar maddesi almış bilim adamından bahsediyoruz. Bunun ne bilimi kalmış ne adamlığı kalmış. Bilim çok dediği affedersin. Esrar maddesini daha kaliteli nasıl hale getirebilirim diye zihni artık melikelerini yitirmiş bir kayıp bir bilim insanı. Evet. Oktay şimdi bir haberin değerlendirmesini yaptıktan sonra. Yani şimdi Takunyalı olanlar bir kere bir hemen kulağıma yönetmenim söylüyor. Onun özel bir adı var mı? Hollandalı bilim adamları değil. Takunyalı olanlar Fin bilim adamları. Bir onu niye Hollanda'da takılıyor? Abicim Hollandalı. O tahta şeyler var ya. Çakada çakada. Çakada takkada çakkıda. İşte, Hollanda'da değil abi. Hollanda'da güzel şey. Ayağı saran pabuç. Hayır. Abi işte şu tahta şeyleri diyoruz ya. Aa, öyle böyle beni. Şey gibi. Tank gibi olanlardan demiyor muyuz? Evet tamam işte onu diyorum. Sen onlar yok mu diyorsun Hollanda'da? Tank gibi olanlar dediğin Takunya mı? He he. O işte o, bu nasıl baktığına bağlı. Sen tank gibi olan Hollanda'nın geleneksel ayakkabısı Takunya değil pabuç mu diyorsun? Hollanda'nın geleneksel ayakkabısı değil. Takunya'nın Finlandiya'ya özgü bir şey olduğunu sen düşünüyorum. Hollanda'nın geleneksel ayakkabısı yok mu diyorsun? Yok. Ben sana ha, birazdan zarf gelecek ama esprili bir şekilde dile getirseydin çoktan zarf gelirdi ama bakalım. Gelmedi değil mi? Sevgili dinleyiciler, zarflarınızı onun arayabilirsin. Hollanda'nın onun özel bir adı da var, ben sana diyeyim. Onun özel bir adı var. Schlafgut gibi. Ha mesela. Şimdi ilk kez bir kadının DNA diziliminin tamamlandığını iddia etti Hollandalı bilim adamları. Hayırlı uğurlu olsun. DNA dizilimi derken bele bele baralar mı? Sayısal loto gibi bir şey. Öyle bir şey herhalde. DNA diziliminde ne var? 3 tane harf işte. Olur mu ya? Zaten... Koskoca gen haritası abi. Yani gen haritası dediğin şu kadarcık şey. Ne olur? DNA. And. Dan. Nad. Nada bak mesela. Mesela bak. DNA'dan nasıl çıkıyor nada diye bir öyle, A daha ekledim mi? Nada. O tip bir şey mi? Şimdi Marjolein Kraik'ın gen haritasını çıkardığını öne sürmüş Hollandalı bilim adamları. Bu. Bir tane kadın mı? Bir güzelce tane. Bir kadın mı peki? Abi bu genetik... Var mı fotoğrafı orada kadın? Burada fotoğrafı yok. Ama iri bir kadın. İricene bir kadın. DNA'sında anlaşılmıyor mu? Daha önce hiç böyle bir şey yoktu. Daha önce gen haritası çalışmaları aralarında DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfeden, hani daha önce konuşmuştuk modern sabahlarda hatırlıyorsunuzdur. Bilim adamını James Watson'un dört erkekle buldu. Evet, dört erkekle yakalamışlar James Watson'u. DNA'nın buharla çalıştığını bulmuştu Watson. Halbuki şimdi bu Hollandalı bilim adamı, bu demin bahsettiğim kişi bir kadının gen haritası bulmuş. Ama bu haritanın ne olduğu falan açıklanmıyor. Ulan nerede tabii. Bulmuş? Gömülü müymüş? Öyle bir şey mi gibi anlatıyorsun Oktay? Yani böyle kadını almışlar. Bele kesmişler bele yatırmışlar. Galiba. Bele bele nereye koydun diye kadını zorla konuşturmuşlar. Nereye koydun gen haritası? Çünkü herkese doğumunda küçük gen haritasını verirler. Verirler doğru. Ben de aldım mesela. Sizin gen haritanız nereye atılmış? Biz 11 yaşındayken gen haritamı aldım ben. Ben söyleyeyim. Vücudunda bir benin altında. Ben de onu çok özel bir yere sakladım. Benim için çok özel bir yere sakladım yani. Ve onu bulacak adama da kalbim helal olsun atmayalım diyorum. Her zaman ona kapım, gen haritamı bulana kapım sonuna kadar açık diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Gen haritamı al, benim gönlümü kazanmış olursun Oktay. Ne olacak yani, gen şey haritasıyla şimdi? Onlar belli değil. Niye uğraşmış bilim onlar insanlar belli o kadar? Bu gizemli bir gen haritası. Oğlum gizemli. Herkesin kendine gizemli ya. Kocaman haber var burada ya. Bütün gazetelerde. Kadının genetik dizilimi tamamlandı. Ama bu ne oluyor? Kadın erkek daha önce bulunmuştu da. Dört erkekle James Watson bulmuştu da. Onun ne faydasını gördük? Haritamıştı. Haritamıştı, gelmişti. Gelmişti. Bulunan şey haritaymıştı. O bir netleşti. Şimdi benim kafamda kaldığına göre bu gen dedikleri şey bir takım harflerden oluşan şeyler. Böyle bir tane DNA'yı mesela güzel. Onun cımbız gibi bir şey. Özel bir cımbız gibi bir bak, şey ben var. Sana nasıl... Onu çiçek gibi çıkarıyorlar. Böyle bir taraftan bakıyor. Az sağdan az çek. Çok zorlama kasmıyor. Çünkü incecik iki iplik. İp gibi bazen bir şey. Birbirine dolanıyor onlar, orada şey yapıyor. Düğüm oluyor, kör uzun düğüm. Uzun çektim zannediyorsa ortada düğüm oluyor. Hı. Onu ip gibi çıkarıyor adam, çiçek gibi. Orada D, R, N, A, O, Q, F falan diye galiba 5-6 harften oluşan bir şey var. O 3 harften bir grup, 5 harften bir başka gen. Puzzle onu gibi sen öyle kafana göre yani yazıyorsun. Tabii. Bu da bilmem ne gen. Hani bazen çıkıyor ya, efendim şakacılığın geni bulundu. Hı. Cibriliğin geni bulundu. Öyle 3 tane harfi alıyor, gen. Demek ki buradan baştan sona kadar bütün harfleri bir görev bulmuş adam. Hı. Espri bu. Benim anladığım kadarıyla. Ama kadın güzel mi yani? Güzel bir kadın mı çıkmış haritanın sonunda? Ya o kadar harita bulursun mesela. Bu nasıl bir şey biliyor dünyanın musun? Dünyanın sonuna git orada kaz. Bak gibi. Noktaları birleştirirdik eskiden. 1, 3, 5, 7, 9 böyle birleştirirsin orada bir resim çıkar. O resim benim anladığım kadarıyla bu kadının resmi galiba da biraz erotik de bir resim. Benim anladığım kadarıyla. Bu yüzden vermiyor. Bu kadının ayağında sadece terlikler var. ayakları bakımlanma. Ön taraflarını açtırmış. Terlik değil, takunya. Çünkü Hollanda'da, tahta. Hollanda'da geçiyor olay. Önünde sadece o Hollandalıların önlüğü. Başka hiçbir şey yok. Benim bildiğim arkada bir değirmen. Arkada bir değirmen. Değirmende de Peter camdan sarkmış. Allah ne verdiyse. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey var. Tabii buna gen haritası demek de bir de adam terbiyesizlik. Bu erotik haritayı da sunamıyor çünkü adamın bacısıymış. Tabii ya. Bacısının resmini oraya konur mu? Çünkü bacım demiş. Sağdan soldan örnek alamamış. Yemin ediyorum Ege, bir de yalnız bacım lafını yani, Aydın'dan sonra bir tek bacımı senden duydum. Bir şey söyleyeceğim. Şunu mu diyorsun? Buradan da bütün... Adam Hollandalı bilim adamının bacısıymıştı. Bacısıymıştı. Buradan tüm bilim insanlarına sesleniyoruz bir kez daha. Anlarımızı, bacılarımızı bilime alet etmeyin. Bilime alet etmeyelim. Bacıt mı? Bir gerekirse eniştemizi koyalım oraya. Enişte koy bakalım. Koy enişteyi. Koy tübün içine. Dere tübün içinden. Bak bakalım nasıl bakıyor sana. Lütfen gen haritası diye de karşımıza sapık sapık şeyleri çıkarmayın. Bu röntgen haritası gibi olmuş. Oradan bakmış bakmış. Kadını böyle anlatıyor. Kadının şey gibi. Kadının memeler Rotterdam dağları gibiydi. Vay vay vay. Böyle bilim adamları laboratuvarda. Şeyler, deney tüplerinden rakı içip ama yok be kadın memeler de öyle bir şey değil. Rotterdam'da daha yok ya, o yüzden adamlar etkileniyor. Göbek deliği Amsterdam çukuru gibiydi. Vay vay vay vay vay vay vay. Haritaya bak, rezalet bir harita. O zaman ben reklamlara geçiyorum da size, ben biraz zor size başka bir haritadan bahsedeceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Polaroid'un sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada Chris Cornell'i dinledik dediğinde. Buyursunlar. Buyurun Fahir Bey. Hayvan camiasında bir giriş çıkış yapmak lazım. Şimdi en sevdiğiniz hayvan. En sevdiğim hayvan diye bir şey yok. Hayvanı artık bence benim iyisi de kötüsü. En sevdiğim hayvanlar belli ya. Sıralamasını geçen gün gene yaptım. Ali'ne nasıl öğreteceğim bunları 1, 2, 3 diye mi? İlk 5, 10 mu? Ne? İlk kaçsa ona göre biz de yapalım. İlk 3 diye yap. İlk 3 diye yap. 3 numarada ne var? Tamam. Ege'nin 3 numaradan. 3 numarada. Hipopotam. Karides. 2 numarada. Barbun. 1 numarada. Dana. Dana gulaş. Kontrfile ve bonfile. Bonfile. Oktay'cığım. Benim 3 numarada at. At. 2 numarada patronusum olan Ceylan. Ceylan. Yani geyik de diyebiliyoruz aslında. Geyik. Bir numarada da Kartal. Çünkü Galatasaraylıyım. Çok özür dilerim ama burada geyikten başka yenilecek bir hayvan yok. Aa öyle deme. Sevdiğin hayvanlarla baş başa kalsan ne yapacaksın? Kartal saçmalama, bile seni ya. Saçmalama. At, sen, deper. Sen yeteri kadar aç kalmamışsın da ondan. Ya da her şeyi bilerek yiyorsun. Öyle saçma şey olmaz. Beni açlıkla terbiye ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi, güzel. Fahir sen? Ben hayvanlar mı? Ben dedim ya baştan. Ben artık hayvan sevmiyorum ya. Çok güzel bir yaklaşım. Çünkü bir hayvan yani eninde nihayet adı üstünde bir hayvanlık dönüp dolaşıp yapıyor. Böyle sempatik olanı da yenini de bir şekilde insanı... Bu karides morides de dev karides bulmuşlar. Dev şey bulmuşlar bir tane de öyle. Neydi onun adı? Şey... gösterdiğin şeyi ben bunu söylemek istemiyorum. Elini sallama bize hiç yardımcı oldu şey derken. Onu böyle ona bir şey deniyor ya, büyük büyük bulmuşlar koca. İnsan tiksiniyor vallahi. Pavurya mı? Ha, pavurya. Neden uyduruyorsun abi pavurya? Bu adamın ekmeğe gopçuk demesiyle senin o mahlukatta pavurya demen arasında hep bir fark yok benim bence için. Bence fark var çünkü gopçuk gerçek bir kavramdır. Abi pavurya da gerçek. Lezzet deryasıdır. Doğru da söylüyor çocuk. Pavurya da çok namussuz. Ne kadar da lezzetli oldu. Şimdi bir tanesi bademle ilgili. Badem iyice bir manyak. Bademden tiksinmeyen kalmadı. Aa, bademle ilgili mail geldi ya bize. İyi olmuş. Okumadınız mı o maili? Ben giremiyorum maillerime. Maillerim kapandı. Benim de maillerim kapandı. Senin de kapanma ümidi değil. Şimdi bademle ilgili rehabilite çalışmaları devam ediyormuş. Ben onun rehabilitesini biliyorum. Dernekten abicim, şey geldi abi. Çok özür dilerim. Bademi bağrımıza basmamız lazım diye açıklamalar geldi. Rehabilitasyon şey değil midir? Böyle yani rehabilitasyon sebebi insanlara zarar vermesi değil mi? Evet. O ilk önce bir tecrit gerekmiyor mu onun sağlıklı yürümesi için? Ya bu ben şey... arada zararımı vereyim, ısırmaya devam edeyim Alman turisti. Sonra da akşam bir buçuk tane rehabilitasyon. Bu senin başına gidiyor. Da gelir bak. Alin daha şimdi dişleri çıkartmaya başladı mı? Başladı. İnci gibi dişlere sahip mi? Sahip. Yarın öbür gün sizin eve gelen insanları da Alin ısırır mı? Isırır. Şimdi Ali'ni tecrit mi edelim? Biraz bak, biraz bu bakış açısından bak. Biraz bence Ali'n ısırıyorsa zaten tecrit edilebilir. Hayır, yani örnek güzel başladı ama bir yamuk. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuk Ali'nin eğitiminde hakkından bahsediyoruz. Okta. Çocuk eğitiminde ısırmaya karşı en güzel şeylerden biri de tecrit. Onu tavsiye ediyor uzmanlar. Siz, oynarken siz... arkadaşını ısıran çocuğu al oradan başka odaya. Hadi biraz ya, gerçek mi? Gerçekten biraz oynaması aklı başına gelsin. Ben o uzmanın aklına turp sıkayım. O uzmanın inananın da... Hayır, Zarf Dil Kurumu'ndan hemen zarfı geldi. Unutulmuş deyimleri. Bizim ailede çok kullanılan bir deyimdir. Bizim aile biliyorsun yaşlı bir aile olduğu için. Ben senden akla tur... Aa niye canım? Aklına turp sıkmak. Gerçi tura... yayındayız diye herhalde. Normalde mutfakta aklımıza başka şeyler... Ha tabii canım, o otomatik maaşı yapıyor. Ya ama böyle de şey olmaz ki ya. Çok özür dilerim, çocuğu tecrit et mecrit et. Bu böyle... Bir ne de buna ısırsın mı? Sen de çanağı tut altta böyle. Böyle böyle oyna üstten böyle. Olur mu öyle bir şey ya? Niye oynatıyorsun beni? Ben evli barklı çocuğu olan adamım. İşte ben onu diyorum. Çoluğun çocuğunu tecrit edecek adama da ben başka bir şey demiyorum. Çok özür dilerim. Bu nasıl şeydir ya? Çocuk ısırıyorsa ısırma yavrucuğum dersin. Elini, mesela bak köpek yavruları da böyle ısırır ya. Elini ağzına böyle iyice yerleştirirsin. O öyle kemirir. Dur sen de öyle mesela arkadaşını ısıracaksın. Isırma yavrum al bunu dersin. Ağzına verirsin böyle elini. İstersen koluma çocuğun yetişme sürecinde böyle bir deri falan bağlayayım. Tabii öyle. Onu mesela tut diyeceksin. Ali'm böyle koşarak gelecek böyle hard diye. Bir de başkalarının elinden bir şey yememeyi de öğrettim mi? Saçmaladığınızın farkında mısınız? Zaten hiç size yemeği öğretemediğimden o konuda güzel bir eğitim verdim. Ne başkasından ne. Hala bana. Yemiyor mu ya? Ne nasıl zaman yiyor? Ne yapıyor anlamıyorum onu. Şey gece mi kalkıyor bir şey mi yapıyor? Ya bence siz beceremiyorsunuz. Ben bu çocuğun eminim. Onu fazla dillendirme çünkü gelip alacaklar diye şey yapıyorum ben. Valla ben buradan sosyal... Türkiye'de öyle bir şey yok. Var var. Öyle bir şey. Yok. Nasıl yok canım var? Yemek yediremiyor diye kim el koyacak ben sana çocuğa? Bir de ne çocuğa diyorsun? El koymak ne demek? Sosyal ne? Sosyal hizmetler. Sosyal hizmetler. Sosyal hizmetleri arayacağım. Bunlar sosyal çocuğu sigortalıyım ben diyeceğim. SSK'lıyım. Bir şey diyeceğim. ODTÜ'de var sosyal hizmetler. ODTÜ, ben onu biliyorum. ODTÜ otobüslerine binemeyeceğine göre nasıl alacaklar? ODTÜ'ye girer girmez alırlar abi. Ben sana söyleyeyim. Alırlar kapıdan. Keyfini kaçırmak isterler. Kapıya adını bırakırlarsa. Alırlar ablam. Sosyal hizmetlere nasıl götürecekler? Kapıya adını bırakırlar. Oradan gelir alırlar. Abi zaten kapıda. İç hizmetlerden araç gelir alırlar. İki şeye bakıyorlar kapıda girerken ebeveynlere. Bir, sticker olup olmadığına. İki. Evet. İki, çocuğun boy ve kilosuna ve yaşına. Yaşını yanlış söylerim. Sen söylemiyorsun abi. Bakıyorlar onlar anlıyorlar. Anlarlar. Falan. Onlarla her dijital şey. Bir şey var galiba. Tabii canım kemik yaşı diye bir şey var. Getirmem ot diye ne olacak? Ha? Nasıl getirmezsin ya? Sen kedini getirmiş insansın. Bu Ali'ni mi getirmeyeceksin? İyi de kedisini bir kere ve tek bir kere getirdi. O bir daha da götürmedi hatta. Öyle bir şey var. Tek yönlü bir akış vardı orada. Yani lütfen ya. Çocuk eğitiminde biraz daha hassasiyet diyorum. Bu ya. Arada yani bu çağrım da bir anlamsız olacak. Bir üniversitede çocuk parkının olmaması büyük eksiklik demek. Var çocuk olacak. Parkı. Nerede çocuk parkı? Abi arkada niye kreşte. O... Kreşin orada orada şeyde. Bir sürü sonra... alan var şurada. Bir sürü şey geliyor. Yani mezunlar geliyor, ebeveynler geliyor. Daha önce dile getirmiştik. ODTÜ'lüler ürüyorlar. Yani öyle bir ürüyorlar ODTÜ'lü ki. ODTÜ'lü durmuyor, ürüyor. Ürüyor. Yani öyle bir kampanya başlamıştı da o yüzden. Çarşının önünde çocuklar ne yapsınlar? Şaşırıyorlar. Çeşmelerle falan oynuyor. Oraya çeşmelerle falan saçma. Duvara tenis şeyi koymuşlar. Habire sabahtan akşama kadar topa vuruyorlar. Onun yerine koy oraya bir tane şey. Karınca ne? Oyuncaktan şey. Kaydırak. İki tane salıncak. Bitti gitti ya. Bu kadar zor olmasa gerek ya. Bunu yani gençler de, üniversite öğrencileri de sever öyle şeyleri. Ne bileyim, deney falan yaparlar mesela, hani sürtünmesi yüzeyi falan. Hayır, bir üniversitenin bitirme projesi olsun canım, bir bölümün. Bir bölümün ne olabilir? Ha. Polimer topluluğu. Bizde şey, ha işte. Bak. Polimer topluluğu. Ya o topluluğu bir gün buraya bir alalım. Başımın gözümün üstünde böyle bir şey ağırlamak istiyorum polimer topluluğunu. Niye, ben anlamadım. Ben bir neyle uğraştıklarını iyice bir öğrenmek istiyorum. Yıllardır ben bu polimer topluluğu kimdir bunlar? Nasıl bir insan böyle gelir de polimer topluluğuna girmeye çalışır? Neler yaparlar? Kendi aralarında neler konuşuyorlar? Bunlar hep bizim için birer soru işareti. Bu merakımın giderilmesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Go topluluğunu da istiyorum. Go topluluğunu ben istemiyorum. Ben istiyorum. Hangi topluluğu istiyorsun? Bir topluluk olsa hangi topluluk olurdu? Ben mi? Evet. Bir topluluk. Bir topluluk. Radyo topluluğu. Çok güzel. Adam çok güzel topluluk kaptı ya. Valla. Oktay? Ben ne topluluğu olurdum? Benim bir de şey vardı. Seçemiyorum ya. Bireysel çalışmalar topluluğu diye bir topluluk projem vardı. Bireysel çalışmalar toplu. Orta böyle şeydi. Toplantımızı herkes kendisi lütfen halletsin diye de duyurularım olacak. İlk kuruluş aşamasında galiba bir zorluklar çıktı. Ondan sonra büyük proje olarak kaldı. Ama neyse artık yeni nesilde yeni gelenler yapsın. Ne olmuş bademe? Ya badem gene arıza bağlı. Bir 20 kişi bunu sudan çıkarıp fotoğraf çekinelim. Hadi fotoğraf çekiniyoruz diye çıkarmışlar. Bu da bir iyice bir manyaklaşıp orada yaşlı yaşlı turistleri ısırmış. Çok iyi yapmış. Ya öyle deme fotoğraf ya. Turizme vurulan bir balta haline geldi artık. Tam çok özür dilerim. Foklara baltalar vurulurken hissesimizi çıkarmıyoruz da turizme balta vurulunca mı burada şey? Bu kadar mı para? Yayında bir süredir alkış duyulmuyordu. Güzel oldu bence. Yani alkışlarınızı hiç kesmeyin. Çünkü aynen devam. Aynen devam. Turizme bir balta da zamanında Oya ve Bora'nın ortasına balta vurulunca inmişti. Bak, bu medyatimizi, isyanımızı tasvir şikayetle dile getiriyor Oya ile Bora. Geri gelen yıldırımlardan bir haber bacakların. Karabiber tozu diye bir şey yok ki be. Toz biber var. Pul biber var. Karabiber var. Ve karabiber maddesi. Karabiber tozudur aslında o. Vay. O tohumdu ya geliyor. Bu Bora... Ebeoğlu. Ebe orkestrası. Ebeoğlu. Niye bak ne kadar güzel sesi var adamın. Bunlar aynı evde yaşıyor biliyor musun? Efendim? Aynı evde yaşıyor. Dostlar hayatı. Dostlar hayatı. Bak şimdi burada Oya Kiçimen'in sesini biliyoruz zaten de. Katie Holmes değil mi ya bu? Evet. Herkes işte bu. Bak şimdi. Bora'nın sesinin güzelliğine bak. Bu adam niye kız müsaade etmedi ki bir girsin. Evde de öyleymiş hep eziyormuş. Hop haydi Bora. Azar azar yaşar. Azar azar. Kuaför sesi. Bak. Bak. Abi arkaları ne yapacağız dediğini düşünme. Bora Bey ne kadar koyalım? Ama olmadı Bora. Yani. Bora Bey, Bora Bey ne kadar koyalım? Azar azar yaşar durur hayat. Fahir mi? Sizden bahsediyorlar. Niyaz Nagra'dan söylenmem valla. Vahabi bu ne biçim bir... İşte bak çok bu kadın mahvedi. Şey ben sana söyleyeyim bu Bora'nın sesi şey gibiydi. Boru gibiydi. Ama ne zaman ki bu kadınla beraber yaşamaya, dost hayatı yaşamaya başladı. O zaman etkileniyor diyor. Üzüm üzüme bakan karardı. Söyleyemeyeceğim diye korktum. Kaan Türk Dil Kurumu'ndan şehirde ikinci atasözümüz diye. İkinci atasözümüz zaten. Bu şarkının sözler de Aysel Güler. Yani. Bundan sonrasını müdahalesiz dinleyelim. Çok güzel çünkü. Bütün sözleri sona sıkıştırıyorlar. Gerekiyorsa fırtına aksi halde bir atalet. Semeresi çalışmanın bu yaşta kırış kıyamet. Sana sitem serpiniş değil bu tasviri şikayet. Ama üzülmeyin, hadi roketleyelim artık bir zaten. Buraya yani anlıyoruz abi. Sen sertin iş değil bu tasvir şikayet. Ama üzülmeyin üzülme çünkü sen bir tanesin. Buruna bak da etkilenme kafa. Çocuğun sesi iyi. Söyletti başka şey olmadı. Bu Dora'nın maymunu var Boots. O da mı bu? O da bu. Ama üzülme yine süzülme çünkü sen bir tanesin. Sana sitem serden iş değil bu tasvir şikayet. Ama üzülme yine süzülme çünkü sen bir tanesin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.